spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O Nord Stream 2 i relacjach z Unią rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Angela Merkel. Dziś uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po wygranej z Finlandią. Relacje polsko-niemieckie pozostaną gwarancją pokoju i bezpieczeństwa, powiedziała w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu politycy nie ukrywali, że niektóre sprawy nadal dzielą oba kraje. Niemcy i Polskę na pewno łączy współpraca gospodarcza, kluczowa dla obu krajów. A co dzieli według premiera Mateusza Morawieckiego między innymi wizja tego, jak szybko powinna przebiegać zielona transformacja. Nie chcemy przecież na przykład stracić całego przemysłu samochodowego na rzecz Chin. Polskę i Niemcy dzieli też sprawa gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel mówiła, że rozumie obawy Polski. Dodała równocześnie, że Niemcy i cała Unia muszą możliwie szybko zapewnić, że dostawy gazu przez Ukrainę nie zostaną przerwane. Politycy podziękowali sobie za lata współpracy. Angela Merkel zaznaczyła, że Polska do ostatnich dni jej urzędowania pozostanie bliska jej sercu. A jak już nie będę kanclerzem, to nadal Polska będzie dla mnie interesującym krajem, do którego prawdopodobnie nadal będę przyjeżdżała. Niemiecka kanclerz podczas konferencji poruszyła też kwestię sporu Polski z Komisją Europejską wokół praworządności. Zapewniała, że będzie angażowała się w szukanie rozwiązań poprzez dialog, a nie tylko przez postępowania sądowe. Karol Surówka, Polskie Radio. W południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpocznie się uroczysta msza święta, podczas której beatyfikowani zostaną kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka. Ksiądz Czesław Banaszkiewicz wspomina, że święcenia kapłańskie otrzymał od prymasa Wyszyńskiego 61 lat temu. Wiadomo jest wszystkim powiedzenie księdza prymasa. Po łacinie to brzmi soli deo per Mariam, czyli tylko Bogu przez Marię. I to było jego zawołanie, przesłanie. Siostra Angelika Joss ze Zgromadzenia Franciszkanek wspomina matkę Elżbietę Czacką jako osobę, która w szczególny sposób ceniła prawdę. Zawsze wskazywała na wartość prawdy. Ludzie szukający prawdy, szukających piękna, sensu życia, mogą zaczerpnąć siłę od niewidomej założycielki, która jakby wskazuje, że najważniejsze jest to, co jest niewidoczne dla oczu, że siła człowieka jest w nim samym i pochodzi od Boga i dzięki tej sile może służyć innym. Dzisiejszej mszy beatyfikacyjnej będzie przewodniczyć legat papieski kardynał Marcello Semeraro. Polskie Radio będzie ją transmitować na antenie pierwszego programu w Polskim Radio 24, a także na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Polskie Radio przygotowało też specjalne serwisy internetowe poświęcone przyszłym błogosławionym. Nasi siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 1/8 finału w Gdańsku pokonali Finlandię 3-0. Po wygranej z Ukrainą 3-1 w turnieju awansowali także Rosjanie i oni będą przeciwnikami naszej reprezentacji w następnym meczu, mówi jeden z zawodników, Łukasz Kaczmarek. Niesamowitą atmosferę stworzyli tutaj kibice, pełna hala, naprawdę super widowisko. Gra nam się super, ale to wielka zasługa kibiców, bo oni nas niosą w tym i ta gra nam sprawia radość. To jest kompletnie inne granie niż gra bez kibiców, także jesteśmy z tego bardzo powodu szczęśliwi. Rozdział jest już zamknięty, teraz mamy coś do zrobienia tutaj w Polsce. Na pewno Rosjanie, wiemy jaka to jest reprezentacja, gdzieś tam nie są w pewnym składzie, gdzieś tam nie mają atakujących, ale mają niesamowite nazwiska, mają niesamowitą jakość i musimy zagrać to spotkanie w 100%. Tak zdeterminowani, żeby z nimi wygrać. Mecz o półfinał Mistrzostw Europy Polska-Rosja we wtorek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury deszczowe przesuną się dziś z północno-zachodniej Polski w kierunku centrum i wschodu. Na termometrach 20 stopni nad morzem, 22 na krańcach zachodnich, 25 w centrum, na wschodzie i południu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

potrafiłbyś tak z gardłem zrobić? What a tune. Może what a kiedyś song. Poćwiczymy. We will do it. Do you know that today, 12th of September, Stanisław Lem was born on this day in 1921. He would have been 100. Tak, obchodzimy rocznicę. I have to say, of all the authors, Polish authors that I like, Stanisław Lem is probably one of the top ones. He's fantastic. He was actually born on September 13th, but they changed his birth certificate because they thought it was unlucky. So he was actually born on the 13th. Czyli był przesądny, albo rodzice raczej. Rodzica. Did you ever hear the story about Philip K. Dick? Famous author, science fiction author. Yeah. Philip K. Dick hit me, please. He wrote Blade Runner, Ubik, Minority Report, A Man in the High Castle, famous series now. And he was convinced that... Oglądałem akurat Man in High Castle. It's a good series, isn't it? W pewnym momencie się zgubiłem, ale dość to interesująca... Pomysł. To jest tak, błyskotliwe. Yeah. Well, that was Philip K. Dick. And Philip K. Dick was one of the best sci-fi writers. And he hated Lem. He hated Stanisław Lem because Czuł konkurencję, oddech. Konkurencja won, and he thought that Lem is not real. He thought it was a false name, and he thought it was a communist committee. He thought Lem was an acronym, skrót, od coś tam, coś tam, coś tam. And he pseudonym operacyjne. Exactly, and he thought it was a communist party committee that was trying to gain control of public opinion in the West. Control the West. And he actually wrote a letter to the FBI to do something about it, to stop Stanisław Lem's books being published in the US and to do something, find out who this man is. Czyli książki świetnie się sprzedawały, rynek był już zajęty i nagle pan Dick stwierdził, że trzeba usunąć konkurencję. That's right, yeah. I have to say, have you read lots of Lem? Na studiach mieliśmy w lekturze, ale no? Dużo tego było. Dużo było różnych innych książek jakoś tak. He's such a massive. I mean, Sim City. Ale cały czas na mojej liście lektur jest. Tylko wiesz, to jest tak jak z Brukselą trochę. Wiesz, że jest gdzieś blisko, ale niekoniecznie wsiadasz w ten samolot. Take my broken heart to the grave. I'd rather heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. What could be better? Coffee, bed and breakfast, Piotr Firan and me. Fantastic. Do you know what today is? Especially Piotr? You. Especially me, thank especially you. You. As me. I said, today's the 12th of September. Today's a beautiful day. Sprawdzałem w kalendarzu, jakie są dni. Jakoś nic nie przykuło mojej uwagi. Słuchaj, day of the National Day of Encouragement. Mm-hmm. I mam kilka takich wyrażeń. To proszę. Okay? Will you kind of translate this into Polish? Try? Może. Chociaż no, jest rano, tego. Weź to pod uwagę. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Powiesz to tam. Nie? No. Nie? They all mean the same. It kind of mean don't give up. Mm-hmm. Hang in there. Nie daj się. Nie? Don't give in. No to nie poddawaj się, to wiadomo. Don't keep give pushing. In. Tak. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Z odwagą. Keep fighting. Walcz. To bardzo łatwe było akurat. Stay strong. Oczywiście. Mm. Tutaj never give stamina. Up. Stamina. Nie poddawaj się. Never say die. To jest bardzo dobre. Czyli wszystko never jednym. Czyli jak już poznaliśmy, że to nigdy tak, się nie poddawaj, tak, to są to wszystko o tym samym wyrażenia. Never say die. Nigdy nie umierasz. You can do it. Another one. Tak. And then some hasło reklamowe. Some ones for you, Piotr. Follow your dreams. Oczywiście. Prawda? Podążaj. Reach for the stars. To sięgnij nawet gwiazd, tak? Sięgnij, prawda? Do the impossible. To o tobie z kolei. I o naszej współpracy. Albo believe in yourself. Tak, believe in yourself. And the last one. To dla każdego o poranku. The last one, which is always. My favorite. The sky is the limit. No tak, tylko ograniczają nas nasze osobiste wyobrażenia. Exactly. Shall we put this... Guys, if you want me to send you this, please write to us on bbmapopolskieradio.pl and I will do the good deed and send it to you. Maybe we'll post it on Facebook. Why not? Good idea. Your love keeps lifting me higher, Piotr. To o górach, w których byłem w tym tygodniu. Yeah, you said that you had a fantastic holiday in the mountains. Raf, jak jest po angielsku hala? Like the wind? Nie, no hala. I don't know. Nie halny. What does hala mean? Hala to jest górska łąka. Pod hale jest, taka kraina geograficzna, pod hale. Probably a mountain meadow. Mountain meadow. Maybe valley. Possibly, yes. Czyli but górska meadow. Dolina, tak, czy nie? Meadow. Nawet wyżej położona. You'd tak, say meadow. Meadow. A górale? Górale. Highlanders. Highlanders. Yes, I like the film. Pink Outlander jest film. Highlanders the film as well. Old film. Lubisz góry? I love the mountains. Proszę Państwa, I love the Polish mountains. Ta kultura górska jest fascynująca, z drugiej strony też hermetyczna i nie tylko jest tak w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w Szkocji, gdzie także mieszkają górale. I oto próbka języka, którym się posługują. What's your name? My name's Kevin Patterson and I'm a guide on the River Tweed. Like, we're standing here down in the borders, we're just outside Melrose, which is a famous town. Over the back of us here, we've got the Eildons, one of the most famous landmarks on the borders. It's three hills. And the myth is that Merlin, the magician, split one hill into three and left the two hills at the back of us, which you can see. The weather's never good. They always say in the borders, if the mist's on the Eildons, we never get the good weather. And as you can see today, there's no sunshine. It's a typical Scottish borders day. Fantastic. Tell me a bit about Tweed Guide, about what you guys do. Tweed Guides, it's just been set up. It's about in its third year now, like, and we bring people over from all walks of life. We bring them fishing anywhere they want to go. We use the Tweed, we use all the tributaries of the Tweed, and we just want to get people together to have fun and to enjoy fishing together. Czy to jest taki pan, który organizuje spływy? Tak. Jest przewodnikiem rzecznym? Mm-hmm. Jak to brzmi, to słowo? Tweed. Tweed River. Tweed Guide. Tweed Guide. I'm a Tweed Guide. So he takes people on the river for fishing, walking around. Fantastic. Czy zrozumiałeś wszystko z tej wypowiedzi? Yes, I did, because his accent wasn't strong. It wasn't a strong accent. If you get a really strong Highlander, Scots Highlander or a Scots Borders accent, it's impossible to understand. Może dlatego, że rozmawiał z nim Amerykanin. Amerykanie lubią... Maybe. Prostą mowę. That's, tak, he could be that. The Scots person was speaking more understandably to us. Czyli najpierw była opowieść o górach, o jakiejś tam górze, którą opisywał. I też o pogodzie. That's że ta góra ma trzy wierzchołki, ale że jest chmura i tak. No, mniej więcej tyle zrozumiałem. It was created by Merlin, the wizard. Because he smacked the hills and the hills split into three. Czy rzeczywiście też w Wielkiej Brytanii górale mają taki sam status jak u nas? Jest to rzeczywiście taka kultura hermetyczna ze swoją, nie wiem, kuchnią, obyczajami? No, it's different. I mean, of course they have their own culture, but it's different. Polish górale are very, very different from English Scots Highlanders, I think. Rafie, niebawem, za kilka minut ponownie wrócimy do opowieści o górach, ale wybierzemy się na Podhale z pewną panią z dalekiego kraju. Something's on my mind. always in my headspace, but I know someday I'll make it out of fail, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one if wanna feel the love outside. I can't find. Skin and bone. Hello, welcome home. Te skrzypki pięknie nas wprowadzą w podróż na Podhale. Oczywiście te skrzypce góralskie brzmią zupełnie inaczej. Są pełne werwy, energii. Jest to też skoczna melodia bardzo często. No i może wybierzmy się do tej krainy górskiej, ale z obcokrajowcem. Cześć, to ja, Koreanka. Dzisiaj jestem w Zakopanem. Słyszałam, że tak jak w Korei mamy saturi, tak w Polsce jest gwara. Dlatego dzisiaj będę uczyć się góralskiej gwary. Jestem na Krakówkach. Teraz szukam ludowitych górali. Witajcie w holach na Sałasie. Jeszcze raz? Witajcie w holach na Sałasie. Witajcie w holach na Sałasie. Na Sałacie? Witajcie w holach na Sałasie. Witajcie w holach na Sałasie. Przepiękno. Przepiękno. Dziedzina. Dziedzina. Dziedzina. Na caludzkim świecie. Na caludzkim. Caludzkim. Świecie. Świecie. Drugiej. Drugiej. Takiej. Takiej. Nie ma. Czyli nie ma. Że na całym świecie nie jest tak pięknie jak tutaj. Dobiłam ja, Koreanka. Trzymajcie się. Piękna. Przecież nie, z Korei przyjechała, pojechała na Podhale, jeszcze chciała się nauczyć gwary góralskiej. Super. Ujęła mnie bardzo. Nie, no wow, I'm very, very amazed. Speechless. I am speechless, but I do love the mountains, and I remember when I was in near Zakopane, Dolina Kościeliska, I think it was. Mm-hmm. This was years and years ago, I met two Japanese girls there. And they were walking around going, oh, sugoi, sugoi, sugoi, which means fantastic in Japanese. And they were so amazed with the Polish mountains. It was brilliant to see because they were two very typical Japanese girls looking very typically Japanese. Rafa, teraz będę często znikał. Nie będzie mnie. Really? Jesień to dla mnie najlepszy okres na górskie wędrówki. A few years ago I went to Bieszczady in the autumn and it was probably one of the best trips I've ever made. Fantastic. A może Państwo mają jakieś ulubione miejsca, z którymi Państwo chcieliby się podzielić? Zapraszamy. bb@polskieradio.pl. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Give me a half a pint of horn. boil. That's it, that's it, that's it right there. Now beat well. I read a really good article in The Guardian a few days ago. And about? The title was, Should Translators Be Named on Book Covers? Na okładkach. Mm-hmm. Yes or Czyli no? Ja uważam, że tak. Bo bardzo często to jest kwestia dobrego tłumaczenia, mm-hmm. żeby książkę w danym języku, nie mm-hmm. tym oryginalnym, się dobrze czytało. I niestety w wielu przypadkach jest tak, że kiepskie tłumaczenie kompletnie zabija yeah. wszystko. I nie ma rytmu, ta książka, mm-hmm. opowieść jest niezrozumiała, ktoś się zniechęca, odkłada. That's what the author says. W innym kraju, typ, yeah. nie wiem, jeżeli to jest po angielsku, ta książka może się bardzo dobrze sprzedawać, That's być czytana says, yeah. przez yeah. pokolenia. She says that translators should be on book covers because it's the responsibility. If they do a bad version, then everybody knows that they've done a bad version. And the article is by a lady called Jennifer Croft. I don't know if you know Jennifer Croft. Many of you don't know, but Mrs. Croft writes this. When you read Olga Tokarczuk's Bieguni in English, the mm-hmm. words are all mine. Words are human, which means they're unique and have no direct equivalence to tłumaczenia. You can see that this, you can see if you look at the English word cool, cool is not the same as chilly, although it's similar. Frosty has other meanings. Frigid as well. Selecting only one word doesn't make sense if you don't have any options. It must be weighed in the balance of the sentence and the paragraph and the whole, and it's the translator who's responsible from start to finish for everything. Oczywiście Jennifer Croft tłumaczyła Olgi Tokarczuk, so I'm really impressed. Jest takie powiedzenie. Mm-hmm. Tłumaczenia są jak kobiety. Albo piękne, albo wierne. Place of belief. that the bigger the front, then the bigger the back. My heart beating still through the perilous night. The bombs burst in air, but my hair is alright. The shifting of light on the trees and the houses. I drown in an ocean of perfume. The strangeness of words, how the meaning keeps changing, but somehow the beauty will find you. Raf, jakie były twoje pierwsze wrażenia, kiedy pojechałeś w góry? Wspomniałeś o tym, że rzeczywiście podoba ci się tam, natomiast... I was amazed. It was... It's very hard to say. I mean, I was literally... my breath was taken away. I was... Chodzi o krajobrazy, chodzi o ludzi, chodzi o jedzenie. Ludzi nie, nie. I'm ludzi nie? About... No, because... Pozdrawiamy górali. No, because I was not in a negative way. I was so amazed by the nature. A byłeś w bacówce? Yeah, of course. Jak jest bacówka po angielsku? You don't have it. You just don't. Nie macie bacówek tam u was? I don't know what you'd call it. Bacówka to jest takie miejsce, gdzie kupujesz na przykład sery. No, I know what a bacówka is, but I don't know how you'd say it. Ostępki, żurawinę. Yes. W słoikach. I don't know what you'd say. A chalet? A Highlander chalet? Chalet to na pewno nie, bo to jest taki domek górski. To jest taki domek, właśnie. Dla turystów. No, pytanie dla słuchaczy, nie? Yeah? What bacówka? Do you guys think? Jakby to przetłumaczyć? I właśnie tutaj kłania się ten kognitywizm, o którym ja mówiłem, że pewne rzeczy są nazywalne tylko w danym języku. Yeah, sure, bacówka. No, bacówka, no bo baca, prawda? Yes. Tutaj wiadomo. I to jest w języku polskim dla wszystkich jasne i oczywiste. Mm-hmm. A jeżeli byśmy szukali bacówki w Szkocji, ciekaw jestem, czy znajdziemy. No idea. I literally have no idea. But you ask about the mountains, and the Polish mountains are wyjątkowe. They are unique because they're so amazing. They're so beautiful. It took my breath away. It literally How are you? I'm fine. So amazing, so good. Cotton silk wool. Dziękuję ci, Raf, naprawdę. Jakoś tak do końca nie czuję w tym prawdy. Really? Mm-hmm. No, I go to the mountains. I used to go to the mountains a lot, but I have to say for me, Tatry were my first love. Mm-hmm. And then I went to Bieszczady and I literally was blown away. And Bieszczady are different because of the history, because of what used to be there, how it used to look, the people who used to live there. And for me, I'm in love with Bieszczady. I just think it's a gorgeous, gorgeous place. Rozumiem, że jeśli chodzi o Tatry, to przeszedłeś drogę nadmorskie oko. Yeah, well, yes. Amongst the millions of other people, yes. Ja tam dlatego nigdy nie byłem, nigdy w życiu, chociaż podobne widoki są niesamowite. I've been once. To znowu jak z tą Brukselą, czyli cały czas jest na mojej liście, ale jakoś tak niechętnie. Heaven holds a place for those who pray. Hey. just the Robinsons are there. Most of all, we've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Happy home's a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We've been talking about translations, Piotr, and you think that translators should be on the book covers. And we talked about a translation a few weeks ago. Może tylko wtedy, kiedy jest dobry. Exactly, exactly. But how do you know? Sometimes you just don't know until ktoś to publikuje, ktoś to sprawdza. Jeśli się dobrze dzieło czyta, you've read to można to rozważyć. That have been a bad translation and they've been published. So, oczywiście, że tak. Mnóstwo jest takich książek. So exactly. W zasadzie bardzo trudno jest dzisiaj dotrzeć do dobrej literatury. I've got, I've got a list for you. Masz taki problem czasami? Ja wielokrotnie w księgarni. Że te książki wręcz krzyczą, że ten marketing jest wszechobecny, ale często jest tak, że nie wiem, 40-60 stron odkładam. I've got such a long list. I dalej. I've got so many books on my bookshelf that haven't been read yet, then the next 10 years I'm okay. W pewnym momencie, jeśli chodzi o książki, to zacząłem czytać biografię, żeby odnajdować się jakoś w historiach ludzkich. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że to jest zawsze też jakiś drogowskaz. Że, nie chodzi o to, żeby literatura zawsze miała tutaj użyteczny status, natomiast dla samej przyjemności także poznawania cudzych historii, to jest przyjemne. Going back to translations, we had a question from one of our listeners. How would you translate Żenada? You remember we talked about this? Tak, rozmawialiśmy. But lots of emails. I'm just going to pick a few. Lame, to wtedy było lame, we talked about lame, jakoś yeah. tak kompletnie nam nie to... Nie do końca, prawda? Mm-hmm. Well, Richard and also Kuba wrote to us and said, what about pathetic? Is pathetic good? Maybe. Nie no, co jest żałosne? Żałosne. Pathetic. Pathetic. Taki miserable. Prawda? It's not quite the same. Że nawet jest trochę mocniejsze. We didn't nail it. Tomasz, Łukasz, they wrote, how about cringy? Cringy. No to jest nieźle, prawda? Albo po prostu shit. A to jest chyba za mocne, prawda? Żenada. Raczej tak. We're still waiting for your answers. Because lame is good and I think cringy is good, but there's coś pomiędzy, prawda? Ta żenada. Where could it be? Give me content. A może nie ma takiego słowa? Jak bacówka. Tak jak bacówka. Żenada i bacówka. Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Piotr, everybody needs somebody. And today is National Grandparents Day. Oh. In America. Oh. Beautiful day. No, może być tutaj też. I've got some alternative names. Ale laurkę już przygotowałeś. No. I've got something else. Alternative names for babcia and dziadek in English. So Nanny. Very good. Do you want to hear? Proszę. Nana and Papa. Mhm. Dobre. No. Gram and Gramps. Gramps. Dziadkowie. Dziadek. Gram, babcia, gramps, dziadek. This is a good one. In the South United States, mimo and people. O, ładne, prawda? Pierwsze słyszę. Tak? Mimo, czyli babcia, people, dziadek. Od czego to pochodzi? I think it's the French influence in... Mm-hmm. Mon popon? Ma mère, popon. I think that's where popon, it's from. Popon, popon, perlouvel. Fiotiek próbuje. Mimon people. Patatu, I got some really good ones for you as well. This is one of my favorite. Gigi. Babcia. And Coco. And Pops. Jeszcze lepszy mam. Mimi and Pop. Pop. Trudno. To trudno, chyba Irlandczycy wymyślili. Pop, żeby nie było łatwiej. Wszystkim mimi, babcia, pop, dziadek. This is another one. Big mama. Oczywiście. Big mama. And grand... Czyli tam matrona rodzinna. Taka duża. Tak. Yes. And grandpappy. Tak. To ładne. Piękne. And the last one, co mnie bardzo dziwiło, bo jeszcze wcześniej nie słyszałem, to jest amerykańskie oczywiście. Bamo and Bamfi. Bamo, pisze się Bamaw. Bamo. Bamo. Bamo. Bamo. Bamo jako babcia i Banfy jako dziadek. Niesamowite. Pomysłowi. Fantastic. So remember, be good to your babcia. If you have a babcia and dziadek, phone them up today, give them a big kiss, a big hug, because we love our babcia and dziadka. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home. won't forget to find them. I've got no boots. No roots. Kończymy. Looks like it, yes. You finish your coffee? Next route, next Sunday. Next Sunday. Umówieni? Yes. Rafał Zar. Piotr Fidan. Do usłyszenia. Calls the mama, I'm so hard to handle now, just around. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo.